सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्वनीरदाभात् पीताम्बरादरुणगंगफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् नरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। हरि गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु सर कमल देव नमः। आत्मदेव नमः। सर्वे देव नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधन करना है वो तत्परता से लगना चाहिए। एक बात मैंने देखी है, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग भाव होते हैं। वो अपने संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानते हैं, तीसरे अपने दाय को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे मत अनेक मैंने देखे, परंतु संपूर्ण मत एक हो जाए ऐसी पूर्णता बहुत कम देखने में आई है। ऐसी भी देखने में आई है मेरे, जिसमें किसी के मत से भी कोई भेद नहीं। मुसलमानों के, ईसाइयों के, यहूदियों के और दूसरों के जो होते मत, उनमें भी भेद नहीं होता। भीतर में विचार नहीं होता, सबके प्रति सद्भाव होता है। ऐसे भाव बहुत कम देखे। गीता माया वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुख। इस बात को मैं पहले समझता था, उसमें अब मैं समझता हूँ इसमें फर्क पड़ा। वासुदेव सर्वम, इसमें सब मत एक हो जाते हैं। जो इसमें एक नहीं होते वो वास्तव में पूर्ण परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं होते। अपने अपने अलग अलग संप्रदाय के अनुसार उनकी स्थिति होती है। वास्तव में प्राप्ति ये है कि सब एक होना चाहिए। हृदय में कोई विकार न हो, कोई विचार न हो, कोई भेद न हो, अभिन्नता से रहे। ऐसा विचार वो ठीक है, उसी बड़ी भारी महिमा है, बड़ी अलौकिक महिमा है। मेरे विचार से बालकपन से ही लगा हूं इधर, परंतु ऐसे आदमी बहुत कम देखे हैं, जिसके भीतर खटपट न हो, सरलता से सबके साथ में एकता हो, ऐसे बहुत कम देखे। वे भी अपने अपने विचार के अनुसार स्थान करे, अपना साधन करे, ठीक बात है। परंतु मेरी एक बात ऐसी रची है कि सब भाई अगर एक मिल जाए तो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, नहीं तो आपस में मतभेद रहेगा। और वो मतभेद वास्तव में अपने लिए लाभदायक नहीं है। अपने अपने संप्रदाय में वे राजी हो जाएंगे, परंतु वास्तव में सबके साथ मिलकर एक परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं होंगे। और उनके भीतर में झूठ कपट भी रहेगा, चालाकी भी रहेगी, चतुराई भी रहेगी। वो उनके लिए घातक है, अपने लिए कोई घातक नहीं है, अपने लिए कोई खराबी नहीं है। कारण के हमारे तो सबसे एक बात है, वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ। ये जो सातवें अध्याय में आया है, लौकिक और अलौकिक मत गीता में आया है, ये बहुत विलक्षण आया है। इसमें किसी के साथ में कोई द्वेष नहीं है, कोई विशेष विकार नहीं है, सब में शांति है, बड़ा आनंद है, शांति रहती है। तो मेरी प्रार्थना है कि वे भाई अपना अपना सुधार करे। लाभ की बात है, बहुत विशेष लाभ की बात है। मेरी अवस्था तो इतनी नहीं है जाते, परंतु मैंने देखी बहुत बातें, बहुत संप्रदायों में मैं गया हूँ, देखा है, सब देखा है, पर सब में शांति हो और आनंद हो ऐसी बात बहुत कम देखने में आई है। उनमें झूठ कपट नहीं होता, नहीं असत्य संपातक पुंजा कृष्ण हो कूटे गुंजा। रामायण में आया है, नहीं असत्य संपातक पुंजा, पाप के इकट्ठे कर लिए जाए पहाड़ के समान हो जाए, बड़े भारी पाप इकट्ठे किए जाए, पातक का पुंज किया जाए तो असत्य के समान नहीं होता। किरिक्षम हो कोटि गुंजा, करोड़ सिर में इकट्ठी कर दो तो क्या पर्वत के समान हो जाएगी? वो स्वामी जी महाराज की वचन है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, किरिक्षम हो कोटि गुंजा, असत्य के समान पाप के इकट्ठे करने पर भी बरोबर नहीं होंगे। कितने पाप इकट्ठे कर लिए जाए, सत्य की इतनी वृक्षता है। आपने पंचांग में देखा होगा, कलयुग में सब चले गए, एक सत्य रहा है, चार सनातन धर्म के जिसमें एक सन रहा है। तो नहीं असत्य सब पातक पूंजा, असत्य के समान पापों के ढेर पाप भी नहीं होते। गिरिशम होई कोटि गुंजा, करोड़ से में इकट्ठी कर लो तो क्या पर्वत के समान हो जाएगी? ऐसे कितने ही पाप कर लिए जाए असत्य के समान नहीं होगा। तो ऐसे असत्य का आश्रय लेते हैं तो वे बड़ी भारी हानि होती है, अपने खुद की हानि होगी, दूसरे नुकसान नहीं होगा। गोरखपुर में एक ऐतिहासिक बात बता मैं आपको, गोरखपुर में सब बुजुर्गों ने मिलकर के अपने आगे एक संघ बनाया और संघ बना करके और एक धर्म तातील करेंगे और पेश बंद करेंगे। इस बात का पहले पता लग गया शेठ जी को, शेठ जी वहां थे, मैं भी वहीं था। पता लगने से दो तीन दिन पहले ही हमने कह दिया अनिश्चित काल के लिए हम पेश बंद करते हैं, अपने बंद कर दिया। तो उनको वो मौका नहीं मिला, भाई हम पेश बंद करेंगे, हम विशेष करेंगे, इसका मौका नहीं मिला। तो वो चिढ़ गए पेश वाले, उन्होंने प्रेस जगह जगह गोरखपुर में सभाएं की और गीता पर खूब निंदा की, बहुत बढ़िया रीति से, मेरी सुनी हुई है, मैं वहां था, खूब निंदा की और करते रहे। मैं अपना पेश बंद रहा, अपनी तरफ से बंद कर दिया, अनिश्चित काल के लिए बंद करते हैं। इसके बाद शेठ जी ने विचार किया भी अपने एक मीटिंग करे, सदस्यों को बुलाए वो क्या करना चाहिए, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे विचार करके सदन ने मीटिंग करी। मीटिंग में सब आए तो इस थे एक मंत्री पहले थे ना, कानोड़िया जी का ही नाम ज्वाला प्रसाद जी, ज्वाला प्रसाद जी, तो ज्वाला प्रसाद जी बुलाए। ज्वाला प्रसाद जी के सामने शेठ जी ने कहा, देखो ज्वाला प्रसाद जी झूठी झूठी बात करते हैं, ये हमारे विरोधी होकरे झूठी झूठी बातें करते हैं। तो ज्वाला प्रसाद जी बोले, मेरे को बड़ा संतोष हुआ, शेठ जी ने ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, दूध में ये किया, इन्होंने प्रचार ये किया, बिगाड़ करते हैं, पुस्तकों बिक्री करते हैं, पुस्तक बिक्री भी करते हैं, ये ऐसे ऐसे द्वार खोलते हैं, कई कई बातें झूठी झूठी उन्होंने कही। तो शेठ जी ने कहा, जो ज्वाला प्रसाद जी बोले कि तब जगत जगत में अपने साथ कोई विरोध रखने वाला हो और झूठ का आश्रय ले ले तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेरे को बहुत संतोष हुआ, अपने साथ विरोध करने वाला है या झूठ का आश्रय लेता है उसका नुकसान होगा ही, वो झूठ उसको खा जाएगी, अपने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। असत्य है सबसे ज्यादा पाप है, असत्य दर्शन लगाते हैं तो उनका भला नहीं होगा। फिर ऐसा ही हुआ, जो वे नेता थे उनको भड़काने वाले वे आगे हमें इनके साथ में अच्छा बर्ताव किया, सभा हुई थी, सब लोग आए, वे भी आए और भी आए, बड़ी सभा हुई थी। तो शेर जी ने उनको बड़े जोर से धमकाया कि हमारा भाव था कुटुंब की तरह, झूठ बोल बोल के आपने ठगाई करी है, आपने कहा हित गया है, महान आहित गया है, जोर से पटकारे अपने सामने, सब जमजरों के सामने जोर से पटकारे, तो तुमने अहित किया है बड़ा भारी, इनको झूठी झूठी बातें कहकर किया है। फिर वे नेता हट गए, वे भी नम्र हो गए, उन्हें ज्यादा करने से कहा, नहीं तो विचार कर लिया था कि अपने गोरखपुर में गीता प्रेस नहीं रखेंगे, अपने गीता प्रेस ले जाएंगे ऋषिकेश में कहीं पर, जहां पर एकांत रहेंगे वहीं करेंगे। फिर वे संत थे, दूसरा गांधी जी का थे क्या नाम, रामदास जी, एक संत थे, उनको वहां के लोग कहते हैं द्वितीय गांधी है ये। उन्होंने आकर के प्रार्थना करी कि गोरखपुर में कई बार ऐसा काल पड़ा है, ऐसे अकाल पड़ा है, ऐसी बाढ़ आई है जिसमें लोगों की सहायता हुई है गीता प्रेस से, गीता प्रेस उठानी चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। उन्होंने ज्यादा गर्ज करी तब शेर जी ने मांगो गीता प्रेस रखा, विचार नहीं हम यहाँ से प्रेस ले जाएंगे और जो वर्जो करेंगे हमारी क्या है, हमारे तो पारमार्थिक बातें हैं जो कहनी है शास्त्री है उसे ले लेंगे। तो बात ये बताइए कि असत्य का आश्रय लेने से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता, ये मैंने देखा अच्छी तरह से। फिर उन्होंने सबको रखा तो वो गांधी जी कहने से, रामदास जी कहने से जैसे हुआ। तो इस वास्ते असत्य के समान कोई पाप नहीं है, नहीं असत्य सब पातक पुंजा की सम हो एक कोटि कुंजा। इस वास्ते असत्य बोल गए मनुष्य समझता है हम लाभ ले लेंगे, लाभ नहीं होता, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, ये पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है आपके मत न मिले, अपने अपने संसार में सिद्धांत न मिले तो अलग रहना अच्छा है, झूठ कपट करना अच्छा नहीं है। सच्चाई के साथ काम करो, खूब प्रेम के साथ काम करो, हमारे बिल्कुल किसी से द्वेष नहीं। भगवत गीता की टीका लिखी है और लिखे है, उनमें आप देख रहे हैं थोड़ी संकोच होता कहने में, किसी मत का खंडन नहीं है, इसका बहुत विशेष असर है। एक सज्जन ने मंगाई थी सैकड़ों गीता जी किताब, हम दे नहीं सके, उन्होंने कहा मेरे जितने सदस्य हैं मैं सबको एक एक गीता साईं संजीवनी में दूंगा, क्योंकि गीता समझने में किसी मत का भी खंडन नहीं है। ये बहुत अच्छी लगी उनको बात, आप जितने आप पढ़कर देखो, आप जितने सदस्य है सब आप पढ़कर देखो, किसी मत मतांतर का खंडन नहीं है। और गीता की संस्कृत टीकाओं में एक एक को खराब कहते हैं, वो तो तामसी है, वो तामसी है, मैं बता सकता हूँ, कोई जानना चाहे तो बता सकता हूँ, वो तामसी वे कहते हैं वो तामसी वो ऐसे क्रिएटिव संस्कृति का मैं परंतु संजीवनी में तत्व बेचने में इसमें आपको खंडन नहीं मिलेगा कि वो आदमी खराब है वो मत खराब है वो जिंदा खराब है। अभी जो अच्छी अच्छी बात है जिसे विदेशों में महाराज इतना विलक्षण अपना देश किया है कि अंग्रेजों को चोटती रखना धोते पहनना किचने पहनना ये सिखा दिया अपने लोग नहीं करते। अपने यहाँ रहने वालों को चोटी उड़ गई धोती उड़ गई थोड़ा दिनों के बाद में मिलेगी नहीं चोटी। अभी भी सैकड़ों हजारों आदमियों में चोटी नहीं है हजारों आदमियों में चोटी घटना है कितना खराब है इसको जानते नहीं। चोटी कटिया होते हैं आपको मालूम है कौन होते हैं चोटी कटिया? चोटी कटिया नौकर होते हैं जैसे अकाल पड़ा अकाल में अन्न नहीं मिलता तो जो अन्न दे करके पालन करते हैं वे उनके चोटी कटिया उठ जाते हैं उसको चोटी कटिया कहते हैं। वे मैनेजर के परिवार पे सदाई उनके गुलाम ही रहते हैं। ये अकाल में हमारे को अन्न दिया है पार्टी विवाद उनकी चोटी कटिया हो गए तो मुसलमानों की चोटी कटिया है सब बहुत खराब चीज है बड़ी नीच आने है। पर अभी मैं गया तो वहां प्राय चोटी है ही नहीं कोई ब्राह्मणों के कोई है ब्राह्मणों के भी नहीं है ऐसा और सूत्र सब में होनी चाहिए परंतु ये नहीं है। इतना बिगाड़ अपना बड़ा भारी हो रहा है बड़ा भारी पतन हो रहा है बड़ी भारी निंदा हो रही है इसका नुकसान बहुत है। मैं तो ये कहता हूँ क्या होगा भगवान जाने एक तो गायों का नाश और एक हिंदुओं में जो ये परिवार संयोजन इसे पैदा नहीं होने देना और मार देना नाश करने के दो उपाय बढ़िया उस व्यक्तियों का नाश कर देना बढ़िया उपाय है। एक तो नाश करना मार देना गायों को तो मनुष्य को मारते अच्छा नहीं लगता तो पैदा नहीं हो देना बस पैदा नहीं हो देना। और ये लोगों को जचा थी भीतर में गहरी गहरी बात कहेंगे भाई अन्न नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा 80 लाख टन चावल जा रहे थे हम देख कर गए एक एक एक बंदरगाह जो विदेशों में जाते हैं ऐसे कई बंदरगाह है अपने यहाँ सही ग्रहण जवाज खड़े थे जिन्होंने अचानक लाखों मन एक साथ में भर जाए ऐसे ऐसे कई दूर खड़े थे कई नजदीक थे उन्हें भर रहे थे और हमने देखा है अपने आंखों से देख रहा है 80 लाख टन एक टन होता है 27 मन का 27 मन का एक टन होता है ऐसे 80 लाख टन निकल जा रहे थे महाराज जा रहे थे इतना देख रहे हैं इतना अनाज पैदा होता है। और जब संख्या कम थी जनता की उस समय में बाहर से चावल बाहर से गेहूं आए थे और गेहूं की रोटी आपने भी खाई है हमने भी खाई है हमने देखा है और बाहर से आ नहीं करिए अपने यहाँ से अनाज बाहर जा रहा है। 40 लाख टन चालीस लाख टन ये साथ में थे मैं बोल जाता हूँ कहीं याद नहीं रहता ठीक है 40 लाख टन एक टन 27 मन का इतने चावल भेज रहे थे वो चावल दिए थे हमारे को देख रहा हूँ ये लाए नहीं इतने हमारी भूल हो गई लाए नहीं न देखा था आपने ये चावल है हमने देखा है वहाँ यानी कह रहे हैं कि अनाज पैदा नहीं हुआ तो लोग खाएंगे क्या ऐसा करके वंश का नाश कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं ये मानते नहीं मेरी बात मानते नहीं। मैं मेरी जान में झूठ नहीं कहता हूँ ये हम देख रहे हैं वो पता कहता हूँ ऐसा नुकसान हो रहा बड़ा भारी परिवार नियोजन करने में बड़े लगे हुए 5 जन्य में हमें परिवार नियोजन के विषय में और गर्भपात के विषय में लेख लिखा था गर्भपात लिख लिया और उसको तो लिखा गई, ये तो बहुत आवश्यक है, जरूर करना चाहिए। अखबारों के मन में ये है, लोगों के मन में ये है, चार बैठा दिए सिनेमा में टैगो ले रही, बालकों के विद्यार्थियों के पुस्तकों के लिख दिया कि जरूर परिवार भी जरूर करना चाहिए। ये इतना जोर से प्रचार किया है जो मरीजों को बिल्कुल बोले तो उनको बोलने के लिए। पर 40 लाख टन गेहूं ये चावल जा रहे हम देख रहे हैं, इतने बार जा रहे हैं। अगर अनाज कमती होगा तो कहते कैसे कमती होगा, 40 लाख टन कितना होता है। एक बार ये जान में जाने नहीं, इतनी बात है, इतने पर भी लोगों को जस्ती नहीं है बात, उसका ठिकाना हम बता सकते हैं, आप जाकर देख सकते हैं, आप किसी के मैम हो तो बता सकते हैं। कहाँ थे हम लोग? गांधी धाम में थे। गांधी धाम और का नाम क्या? बंदरगाह है, कांडला गांधी धाम में ही है वो। हाँ। कांडला बंदरगाह है, पास में ही है, समुद्र है। हाँ। गांधी धाम में मत है, उस समय बात है ये। आपके किसी के प्रेम हो तो जा सकते हो, और आपको हमारा किराया लगे हम किराया दे सकते हैं। किसी को कहेंगे हम आपको किराया देगा, असत्य बात है, सत्य के बचने के लिए आप लोग जाएंगे तो भाई हमें कहना तो पड़ेगा, हमें अपने नहीं कहते हैं पर कहना पड़ेगा, तो आप किराया भी रह देंगे। जानता सच्ची जानना चाहिए, मशीन आरोप बारह ले जवानी माल है, चावल और वहाँ का है, वहाँ का जो बंदर का है उसका है, बहुत गंदा। वो समुद्र में खाड़ी में खड़े थे, मलेशिया एक बोट में 5-5 हजार ट्रक को माल, 5-5 हजार ट्रक का माल एक एक बोट में जाता है, 5 हजार ट्रकों का माल एक में जाता है, इतने इतने यहाँ से चावल जा रहे हैं, और कहते हैं लोग भूखे मर जाएंगे। बालकों को सिखा दे, बालकों ने पोथी में लिख दिया कि परिवार नियोजन करो, लोगों के बीच में जच गई ये बात। आप जानना चाहे तो हम किराया देने के लिए मैं कहना पड़ेगा किसी को, मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं ये भुगत लूंगा, मैं भुगत लूंगा, आपको किराया दे सकते हैं। 5-7-10 आदमी जाओ और हल्ले कर जाओ कि बात सच्ची है झूठी, परेशान कर दो, रुपया आपका लगेगा नहीं, समय थोड़ा लगेगा वो तो लगेगा ही, सत्य की खोज करने के लिए जाओ हम दे सकते हैं। 40 लाख टन कुछ हो गए, एक टन होता है 27 मन का, अब चावल भरे रहे, अभी तक भरे नहीं है पूरे, बहुत आ रही है, टका आ रही है, क्या भर रहे हैं वहाँ भर रहे हैं, जहाज खड़े हैं, अदूर खड़े हैं, नजी खड़े नहीं, भरने के लिए दूर खड़े हैं, खाली खाली बड़े जहाज, बड़े बड़े जहाज, हजारों ट्रक जिसमें मन मान भरता है, उनमें माल भरता है, तो किस होता है वो समुद्र में, वो उनका चिन्ह किया हुआ है, ये समुद्र में माल भर गया उधर तक वो चिन्ह है, वहां तक बैठ गए जो बैठ गए, बूझ बाहर है चिन्ह से, 4-5 तल्ला उसमें ऐसे देख रहा है। इस वास्ते परिवार नियोजन नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसान होगा, अगर क्या होगा भगवान जाने। मुसलमान और ईसाई बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं, नाश कर रहे हैं, और परिवार नियोजन कर रहे हैं, 2-3-4 मुसलमान के 60-60 लड़के, 20 लड़के, 2 जगह मैं सुन, 20 लड़के लड़का लड़की और 1-60 लड़का लड़की, 3 ब्याह किए, 4th ब्याह फिर करने वाला है, 8-10 वर्ष हो गए तब सुनाता है, ऐसे ऐसे है। और कई कई आबार आपको बताया, कल भी आज भी होता, आज भी बता सकते हैं, जैसे कई कई ब्याह किए हैं और बहुत जनता बढ़ रही है, हिंदुओं का नाश हो रहा है, ये दशा हो रही है, हिंदू मानते हैं नहीं, दशा ये हो गई, अब आगे क्या होगा भगवान जाने। कोई भी मंदिर आपका पुराना काशी में और मथुरा में और अयोध्या में, आप पुराना मंदिर देख नहीं सकते, है ही नहीं, बिल्कुल तोड़ दिया, नष्ट कर दिया है। और वही दशा अभी आ गई होने वाली है, और देश बड़ा भारी बेहतर हुआ उनके, ऐसी बात हो रही है, संख्या उसकी बढ़ रही है, घट रही है। सुराज के समय में जब मुसलमान कितने थे, ईसाई कितने थे, हिंदू कितने थे, ये विचार मानों को छिपी हुई बात नहीं है, चौड़े बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। आप निगाह करके कभी गए दुख, आज मैंने सुना है, कल आप बताओ, वृद्ध को हमारे, हम राजी होंगे, नाराज नहीं होंगे, खूब को खुलने को खेल कर कहो, निगाह करके कहो, जो गांधी धाम में वहां अगर जाना चाहो तो आप टिल दे सकते हैं, करना पड़ेगा किसी को ही हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। तो भाई भजन ध्यान करने वालों में भी मतभेद, उनमें भी संप्रदाय का भेद, मतभेद, ऊपर से भेद को मैं खराब नहीं समझता, परंतु भीतर में राग द्वेष है, उसके प्रति वृत्ति खराब है, वो नुकसान करने वाली, ये मैं कहता हूँ। आपकी कोई शंका हो तो पूछो, आप उसको पूछो, सब एक हो जाए, सब एक पारमार्थिक रस्ते में सब एक हो जाए। ऐसे एक कब होंगे, जब अपना कोई मतभेद नहीं रहेगा, मतभेद जब तक रहेगा तब तक सब एक नहीं हो सकते, ऐसी बात है। झूठ खबर से क्या फायदा होगा, नुकसान के सिवाय कोई फायदा नहीं है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, ग्रीषम हो एक कोटि गुंजा, मैं 80 का 80 निकल गया होगा मेरे मुख से, मैं 40 साल बनाया, कई बार बहते ऐसी होती है, मेरे से बात निकल जाती है, उसे ठीक बता दिया, चेता दिया है, 40 लाख बना, 40 लाख टन चावल जा रहे हैं हमारे, देखे चावल अच्छे चावल थे। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई बहनों से कहना है, आप भगवान को याद करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, अब भगवान के नाम में सब सम्मिलित हो जाए, सब सम्मिलित हो जाए, फायदे की बात होगा और नुकसान की बात है। भाई हो भजन करने वाले आपस में खटपट, सभी परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले, सच्चे हृदय से भजन ध्यान करने वाले, उनमें आपस में मतभेद हो, ये हमारे बुरा लगता है। आप अलग कर, कोई पाप की बात नहीं है, मिलो मत कोई हद नहीं है, परंतु वास्तव में सिद्धांत में कोई पक्षपात न रखे, वो ठीक मिले। विदेशों में जिने चोटी ये शुरू कर दी, आदमी हो गए, परंतु ग्रंथों में लिखो तो उसमें भेद है पक्का भी, अपने मत का खंडन है, मैंने पढ़ा है, आप पढ़ लेना, गीता जी की टीका लिखी है, उसमें मत भेद है। ये सब एक होने, सब में एक हो जाए, अंत में एक में प्राप्त हो जाए, ऐसे बहुत कम है। नारायण अरु नगर का रजबरा अनेक, भावे आवो किधर से आगे, असल एक आगे एक असल होना चाहिए, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। अरे ये भेद बहुत घातक है, बहुत घातक, बहुत घातक। इस वजह से आप लोगों से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लगाओ और पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो, सब ठीक हो जाएगा, और पितृ अंतःकरण ठीक हो जाए, अपना शुद्ध हो जाए, ऐसे पुकारो नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो अभी क्या सुना है, बोलो क्या सुना है, आप बोलो क्या कृषि विषय में क्या है। देखो भाई, भगवान को पुकारो ये एक बात है, भगवान नाम का जप करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान को पुकारो, भीतर मतभेद मत समझो, दूसरे को छोटा मत समझो, दूसरे का तिरस्कार मत करो, दूसरे का अपमान मत करो, आप किसी संप्रदाय का द्वेष मत करो, किसी संप्रदाय से घृणा मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, उस मंत्र के अनुसार चलना आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम ये नहीं करें अल्लाह खुदा करो आप, मैं अल्लाह खुदा करने वाले के द्वेष मत करो, वैर मत करो, उसका बुरा मत चाहो, उसी भी भगत पर अन्न देव से सहायता कर दो, बुरा मत मानो, भीतर से द्वेष मत रखो, सरलता रखो, सज्जनता रखो, बड़ा फायदा होगा इसमें, किसी वैर नहीं। और दूसरी संप्रदाय में जरूरत नहीं है, दूसरी संप्रदाय में आप दीक्षित हो जाओ ऐसा आप नहीं कहते, अपनी संप्रदाय में अपने में रखो, परंतु भीतर में देश वृत्ति दूसरे बदलने हमारा मत से गए ये ठीक नहीं। बहनों माताओं के लिए पति पर सबसे श्रेष्ठ है, और उसे ये कहा गया है कि तुम्हारा पति परमेश्वर है, परंतु उसका दूसरे कहना हमारा परमेश्वर तुम भी मानो ये अनुचित है। सब ठीक है, अपने पति को परमेश्वर मानो, उपासना करो, परंतु और ने कहो कि हमारा पति परमेश्वर है, तुम भी मानो परमेश्वर हमारे पति, वो कहे हमारे भी होती है, हमारे परमेश्वर है, अपने अपने इष्ट को परमेश्वर मानो। इसलिए मत में आप अपने मत के अनुसार चलो, इसमें कोई दोष नहीं, पर दूसरे मत से घृणा मत करो, दूसरे मत को मामूली मत समझो, बहुत विशेषता है उसमें। इस वास्ते सरलता से हृदय से द्वेष मत रखो, द्वैती भाव मत रखो, विपरीत भाव मत रखो, ये प्रार्थना है, आप भजन करो, इतने पर भी आप नहीं जुटे तो आप करो, उसमें कोई हमारा विरोध नहीं, बढ़िया नहीं है चीज। दूसरे मत का, दूसरे सिद्धांत का, दूसरी संप्रदाय का तिरस्कार करना, अपमान करना अच्छी चीज नहीं है। गीता में मैंने पढ़ी है ऐसी तरह, दूसरे मतों को तामसी, वे कहते वे तामसी, कहते वे तामसी है, तो कृष्ण भाई इसमें 22वां श्लोक, एक तामस हो हेतु कृष्ण भाई तामस है, तो इस श्लोक में टीका में लिखा है, वैष्णव को वही सामस तामस तामस वर्ष वही तामस कहे, ये अच्छी चीज नहीं है। नारायण नारायण सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, आप संप्रदाय के अनुसार चलो, पर दूसरे संप्रदाय को कमजोर मत मानो, इतनी बात, दूसरे का तिरस्कार मत करो, दूसरे का अपमान मत करो, आपको जो चबे उसी अनुसार से चलो, पर दूसरे का तिरस्कार मत करो, उसमें भला नहीं है, आपका नुकसान है, इस वजह से प्रार्थना है, अगर इसको मानो और नहीं मानो आपकी जैसी मर्जी है, हमारा कोई आग्रह नहीं, हमारे ये जरूर कहना है किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो, वो अपने लिए नुकसान है, दूसरों नुकसान नहीं है, अपने खुद का नुकसान है, प्राप्ति पूर्णता ही नहीं होगी। मैंने पुस्तकें पढ़ी है, संप्रदाय की पुस्तकें पढ़ी है, संपूर्ण संप्रदाय एक हो गया ऐसी पुस्तकें पढ़ी है, ऐसे पुस्तकों का संघ मेरे को मिला है, मेरे को संतोष बहुत हुआ है, बहुत संतोष हुआ के बात बहुत बढ़िया कहते हैं, किसी का खंडन नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी का अपमान नहीं, अपने सच्चे हृदय से चलो, परमात्मा की प्राप्ति में संदेह नहीं है, सबको हो गई, झूठ कपट मत करो, जालसाजी मत करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो। ये काम है तो आचार्यों का है, जो आचार्य संप्रदाय के उनका आपस में लड़ो, माता फोड़ी करो, मर जाए करो, साधक का काम ये नहीं है, मेरी सम्मति है, किसी संप्रदाय का हो मेरे साथ रहे हैं, बहुत से मेरे साथ में रहे चले गए हैं, कई हैं कई चले गए हैं, तर संप्रदाय के मेरे साथ रहते हैं, किसी संप्रदाय का तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं, निंदा नहीं, नीचा नहीं, ऐसा नहीं कहते हो, प्रेम से रहो, लड़ाई करना है तो आचार्य का, साधक का काम ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साधक को सच्चे हृदय से अपनी उपासना करो, उपासना पद्धति आप ही अपनी अपनाओ, अपनी अपनी पद्धति रखो, कोई दोष नहीं है। पर दूसरी पद्धति का निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, इतना करना हमारा। पद्धति अपनी चलाओ, अपने को अच्छी लगे वही चलाओ, हमारे बुरा नहीं लगता। अपने तत्परता से काम करते हैं, बड़ा अच्छा। हमारे श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, हमारे भीतर में पूज्य भाव होता है। किसी संप्रदाय में तत्पर सार लगे रहो। जय सीताराम, सीताराम कहने वाले, अल्लाह हो अकबर कहने वाले, ऐसे हृदय से कर देते हैं तो हमारे एक आराधना चाहिए। सीताराम सीताराम सुनने से आनंद आवे, वो अल्लाह अकबर सुनने से भी। पर अल्लाह ईश्वर तेरे नाम एकता करने ये बड़ शंकर है, ये अच्छा नहीं। वो मिलाना भी अच्छा नहीं सोचे। हम अपने पद्धति अपने चलाओ, बड़े बड़े फादे बारे इसमें कोई शंका हो तो पूछ लेना आप। सच्चे हृदय से भगवान में लगा रहो, संप्रदाय का विचार अपने मत रखो, द्वेष मत रखो, झूठ कपट मत करो, सरलता रखो, सबके साथ में प्रेम का बर्ताव करो, सबकी उन्नति करो। मुसलमान हमारे साथ में स्नेह नहीं रखते, पर तो उनको खराब समझना ये हमारा अधिकार नहीं है। हम उस संप्रदाय में चले जाते हैं, उस संप्रदाय की जरूरत नहीं हमारे को ये है, परंतु ये खराब है, ऐसा करना ठीक नहीं। ये अपना करो, अपना करो, आप अपने को बचाओ और सच्चे हृदय से लगे रहो। सज्जनों बहुत आनंद है, बहुत शांति है, बहुत सुख है, बहुत आनंद हुआ। ये मतभेद न रह करके, ये मतभेद जब रहता है पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। वासुदेव सर्वम ये नहीं होता, सब आत्मा सुखा। ये भक्ति पक्ष में आया है, ज्ञान पक्ष में नहीं आया है, योग पक्ष में नहीं आया है। गीता में सब आत्मा सुखा आया है, एक ही वासुदेव सर्वम। अंत में इसमें पांच वर्ष हुआ, मुसलमान भी ठीक पक्ष छोड़ कर इसमें आएंगे, ईसाई भी सब पक्ष छोड़ कर इसमें एक आएंगे, यहूदी भी सब छोड़कर इसमें आएंगे, पारसी भी सब छोड़कर इसमें आएंगे। और वे आवे नहीं आवे इसी पर मत करो, अपने हृदय में द्वेष को स्थान मत दो, दूसरी उपेक्षा मत करो, दूसरे तिरस्कार मत करो। आपके लाभ होगा, ये मैंने देखा है, विचार सुना है, संतों में तरह तरह के मत भेद मैंने देखे। भगवान के नाम का कीर्तन करो, जैसे जय सीताराम सीताराम कहने में आनंद आता है, राधे श्याम में वही आनंद आना चाहिए। और ईश्वर अल्लाह अल्लाह अल्लाह खुदा कहे तो उसमें ईश्वर अल्लाह से मिलाकर कहना, ये बढ़िया नहीं है। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार चलो, परंतु हृदय में द्वेष बिल्कुल नहीं, किसी के प्रति भी, जानवर के प्रति भी, सांप है, बिच्छू है, गोईदा है, बड़े जहरीले रहे, खा जाए तो मर जाए आदमी, पर द्वेष उनके साथ भी नहीं, बैर उनके साथ भी नहीं, मारना उसको भी नहीं। वे भी जहरीली गैस पी करके दुनिया का हित करते हैं। सांप जब जीते है ना जहरीली हवा पीते हुए, जहरी हवा पीते हुए उसमें हमारे फायदा होता है, हमारा लाभ होता है, नुकसान नहीं होता। उनके जीने में नुकसान नहीं होता, परंतु उन लोगों को पास में रखना अच्छा नहीं समझते। हमारे घर की बात भी बताते हैं, यहाँ हम कुत्ता और बिल्ली को पालना अच्छा नहीं समझते, परंतु यहाँ रहने वाले पालने लग गए, बुरा लगता है हमें, अच्छा नहीं है। टुकड़ा ना हो दूसरे डालते ही दो, मेरे काम किया हुआ है। बांकुड़े में चातुर्मास था, हम भिक्षा लाते थे और पाते थे, उसमें टुकड़े बच जाते तो उस मोहल्ले में नहीं दूसरे मोहल्ले में कुत्तों को डालते थे। वे कुत्ता इधर आ नहीं सकते, उन कुत्तों डालते, ये मेरे किया हुआ है, मेरे अपन किया हुआ है। दूसरे मोहल्ले में जाकर कुत्तों को रोटी डाल देते, उसमें अपने मोहल्ले में आएंगे नहीं, हमारे घर में आएंगे नहीं, हम बांधे हमारे घर में आएंगे। यहाँ पर ऐसे करने लग गए हैं, हम मानते नहीं, हम क्या करें। माने तो कृपा करे, मानने की बड़ी कृपा होगी। कुत्ता हिलाओ मत, बिल्ली को हिलाओ मत, इनमें हिंसा करने वाले, हत्या करने वाले है, इनको रोटी दो, परंतु दूसरे मोहल्ले में जाकर देव वहां देव। हमारे किया हुआ नुकसान है, हमने से किया है, बहुत वर्षों की बात है, किसी वर्ष की बात है। शिवानंद मर्द आए थे शेष, उसके बाद समझ समझ गया था। शिवानंद मर्द आए थे, कोई मान में तेल में भी होगा, तेल में मान में तेल में बात है, तो उसमें 60 वर्ष हो गया, ठीक वर्ष याद नहीं है, 60 वर्ष हो, 60 वर्ष। उस समय यही भाव थे, अब भी यही भाव है, सबका हित करो, किसी को कोई चंद बात भी दुख नहीं हो। सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे सन्त निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट दुख भाग हुए। भेद बुद्धि अपना नाश करने वाली है। ज्वाला प्रसिद्ध ने ये बात जो कही ना, झूठ का आश्रय लेना अब कोई फायदा नहीं, वो झूठ लोग खा जाएगा, उनको ही खाएगा, ये झूठ उनको खा जाएगा, अपने आप जरूर नहीं, अपने हम नहीं खा रहे। सत्यावाद आदमी सच्चा तत्परता से वो हमारा टेस्ट पहुंचा था, झूठ को लगे क्या पहुंचाएगा, हमारे को आए थे हुक्का नहीं सकता, कितने स्वयं ने झूठ का आश्रय ले लिया। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लेकर हो, द्वेष किसी का मत करो, बैर किसी का मत करो, ये आचार्यों का आचार्य करो, आपसे लड़ो भिड़ो, साधक को साधक का काम करें, साधक के लिए बढ़िया बात नहीं है, साधक के लिए सरलता से अपने सिद्धांत के अनुसार चलो, उनको सिद्धांत बदलने की जरूरत नहीं, सिद्धांत बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपने सिद्धांत चलो, सच्चे हृदय से भगवान को चाहो, वह एक है, देखो एक में अनेक और अनेक में एक, ये है सिद्धांत। एक परमात्मा में अनेक भेद है, एक वृक्ष जैसे नीम के पत्ते होते हैं, दो पत्ते एक समान नहीं होते, दिखने में एक समान दिखते हैं, नीमों में पत्ते नीम अलग अलग है, यहाँ हमारे नीम और स्वभाव होते बता सकता हूँ मैं, नीम दोनों ही मिल मैं बता सकता हूँ, अलग अलग जाति के नीम है, ये भी नीम है, ये भी नीम है, उनकी जाति अलग अलग बता सकता हूँ, आप जानना चाहो तो बता दूंगा। क्योंकि एक नीम की जाति में भी पत्ता है, दो एक नीम का, दोनों पत्ता एक नहीं मिलेगा, लाखों पत्ते है, इमली का पत्ता भी एक नहीं मिलेगा, अनेक पत्ते हो, एक एक पत्ता अलग अलग है, उनमें नाड़ियां अलग अलग है, जो गूदा खा लेते हैं कोई जानवर जाली की तरह निकल गई, उस जाली मिला हुआ एक नहीं मिलेगी। एक वृक्ष के पत्तों में एक एक साल के पत्तों में दूसरे साल का नहीं मिलेगा, पत्ता नहीं मिलेगा, अनेकता में एक है वृक्ष एक है, ऐसे अनेकता में एक परमात्मा है, एक परमात्मा में अनेकता है, अनेकता में एक, एक में अनेकता, ये है सिद्धांत सच्चा, अनेकता में एकता है, वो परमात्मा एक है, सब पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत, और जो अनपहुंचे हैं उनके मत भेद आपस में खटखट होती है, पहुंचे पहुंचे एक मत। संतदास घड़ी अटकी ढूंढे हुए सब घड़ियां है, वे अलग अलग होती, अलग अलग माला माला बनी हुई है, पानी लेकर गए ढोती एक थी गई, एक थी गई ढोती है सबकी, तो पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत, और संतदास घड़ी अटकी ढूंढे एक ही ठोर, ऐसी बात पक्की है। नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई, परमात्मा एक है, संसार सब एक है, मनुष्य सब एक है, परंतु खान पान एक है, ब्याह एक है, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलती की बात है। एक माह से पैदा हुए भी साथ में खावे अच्छा नहीं है, अलग अलग भोजन करो, ब्याह शादी अलग अलग करो, अपने अपने जाति में करो, और जो ये मत करो, ये एकता पशुता है, ये मनुष्यता नहीं है। जो सबके साथ खाना, सबके साथ शादी करना, सब करना, ये अच्छी नहीं है। और ये सिद्धांत में किसी से द्वेष रखना, किसी से बैर रखना, ये अच्छा नहीं है। किसी को छोटा समझना, किसी को बड़ा, ये सोचना नहीं है। सिद्धांत अपना सिद्धांत के साथ चलो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर बैर मत रखो, द्वेष मत रखो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, भीतर से द्वितीय भाव मत रखो। क्योंकि मनुष्य एक ही सिद्धांत का पालन कर सकता है, सब सिद्धांतों का पालन कैसे करेगा? कर सकता नहीं। इस वास्ते उपासना में अलग अलग बातें होंगी। द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, असिद्ध भेदाभेद है, पांच संप्रदाय है। और पांच संप्रदायों में भी भीतर से राग द्वेष बिल्कुल नहीं चाहिए, तिरस्कार नहीं चाहिए, बिल्कुल वास्तव सर्व में एक हो जाना चाहिए। उपनिषदों में ब्रह्म एक है, गीता में वासुदेव एक है, वासुदेव और ब्रह्म एक का नाम ही है। एक को सगुण कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, ये भेद है। पर सगुण निर्गुण दो दो नहीं है, दोनों एक है। जो गुण रहित सगुण गुण कैसे, जल हेम उपल बिलग रहित, ऐसे जल और हेम उपल मानो बर्फ और जल दो चीज नहीं है। बर्फ और जल दो चीज नहीं है, एक ही चीज है, चीज एक ही है। बर्फ अलग है, जल अलग है। लड़के को प्यास लगी तो बर्फ लाए, प्यास लगी ठहर बर्फ लाए, तोड़ा कर अलग अलग ठंडा जल, एकदम ठंडा जल जल हो गया। जल और हेमोपल मिलेग नहीं कैसे, जो गुण रहित सगुण गुण कैसे, जल हेमोपल मिलेग रही कैसे, गोस्वामी मेरी माने सब एक, परमात्मा एक है, उसमें भेद नहीं है। इस वास्ते भीतर का भेद बुद्धि भीतर बिल्कुल दूर करनी चाहिए। भीतर की भेद बुद्धि दूर करके उपासना करो, भजन करो, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा रहेगा। सबके लिए बड़ी शांति मिलेगी और प्रेम होगा, स्नेह होगा। मरता हो तो कोई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो, सब बच जाए। बिच्छू सांप भी मरा तो मरना अच्छा नहीं है, किसी मरना अच्छा नहीं। सोचे सब जीते रहे, सब आनंद रहे। अलग अलग है, अलग अलग प्रति में द्वेष नहीं हो, भीतर में राग द्वेष न हो, ये नहीं हो। एकदम शांत अंदर नारायण नारायण नारायण, ये बात है। सबसे ये कहना है किसी के प्रति भी राग द्वेष बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपना नाम आपका जो सच है वो सको, कई और नाम जपते, कई राम नाम जपते हैं, कई सोम जपते हैं, कोई हर्ज बोले में, परंतु ओम नाम वाले बड़े हैं और सोम नाम वाले छोटे हैं, राम नाम छोटे, ये नहीं। अपने अपनी मर्जी रुचि अनुसार काम करो। देखो सिद्धांत है, खा खूब ख्याल करो आप, इनमें चेष्टा अलग अलग होगी। मन दुख एक है और सुख एक है। मन के विरुद्ध इंद्रियों के विरुद्ध, मन के विरुद्ध बुद्धि के विरुद्ध शरीर के विरुद्ध अच्छा नहीं लगता, और इनके अनुगुण अच्छा लगता है। सब भेद है, वरना आप हंसी में रोने में भेद नहीं बता सकते। ये रोना बंगाली रोना है, ये मारवाड़ी रोना है, ये कर्नाटकी रोना है, ये यहूदियों का है, ऐसा नहीं बता सकते। रोना दुख एक है और सुख शांति एक है, तृप्ति सुख की एक है, भूख सब की एक है, पर रुचि एक दो की एक नहीं है। दो आदमियों की रुचि एक नहीं है, और भूख सबकी एक है, और तृप्ति सबकी एक है, पर रुचि दो की भी एक नहीं है। भोजन अलग अलग है और तृप्ति सबकी एक है, कुछ नहीं चाहिए तृप्त हो गए, और भूख एक है सबकी एक है। इस वजह से हंसी सबकी एक है, रोना सबका एक है, समझे। भोजन एक नहीं है, रुचि एक नहीं है, उसमें हानि नहीं है, पर दुख और सुख एक है। आत्मोपम में सर्वत्र सवम पर श्री योगी शुभ यदि योगी परम मत शुभ को एक देखता है वो परम योगी है सर योगी है। किसी जाति का हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी संप्रदाय का हो कोई भी दुख ही ठीक नहीं है सब सुख योगी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ऐसे हृदय मेरा भाव रखो आनंद रहेगा मौज रहेगी आनंद रहेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण विश्व शंका भी पूछो कोई शंका हो तो प्रहलाद जी महाराज प्रार्थना में थे मोदे तो साधु रपे वृष्टि के सर्प हत्या वहां से कह दो मोदे तो साधु रपे वृष्टि के सर्प हत्या ठीक ठीक है साधु अभी भी अनुमोदन करे अच्छा ठीक है वे पूरे साधु नहीं है वृश्चिक और सांप की हत्या का अनुमोदन करने वाले अच्छे साधु नहीं है वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत नहीं होगा कोई वासुदेव सर्वम होगा तो सिद्ध कैसे हत्या हो कहीं बना तो वृश्चिक सर्व की हत्या को अनुमोदन कैसे करेंगे ये न्यायधारी संप्रदाय संप्रदाय न्यायधारी है इसमें राम नाम का खंडन करते हैं मेरे सामने आया है इसने अभी मैंने पहले वोट देने के लिए भी प्रयास किया है उसमें कहा कि हनुमान जी प्रसाद के समान खराब आदमी कोई है ही नहीं ये मैंने सुना है रामायण तुलसी रामायण के समान खराब कोई कहीं नहीं है ये मैंने सुना है बोल बताओ प्रहलाद जी यार सुखदेव जी संपुट लगाई है मैं प्रहलाद जी बताओ प्रहलाद जी के बच्चे बताओ ये प्रहलाद जी का स्तुति में है ये बात किसमें भागवत में बता चल देखो क्या प्रसंग है प्रसंग देखना पड़ेगा प्रहलाद जी की स्तुति में भगवान की स्तुति में ये समझ में आया मेरे बात हाँ ये बात से पूछो हाँ तो वो प्रसंग का कारण कह दिया किसी प्रसंग में किसी प्रसंग में कह दिया है मैं कभी नहीं होता विशेष रूप हत्या को अनुमोदन संत नहीं करते कभी नहीं करते श्लोक तो यही है प्रहलाद जी भागवत में लाओ प्रहलाद देखो भागवत बताओ प्रहलाद जी ऐसे हो नहीं सकता कोई प्रसंग को लेकर क्या होगा कभी किसी की बात हो जाती है कभी किसी के द्वारा एक पुस्तक में लिखा कि मांस और मदिरा है ये सेवन करना इस प्रश्न में लिखा है नहीं वो नहीं इस प्रश्न में नहीं थे उस प्रश्न में नहीं गया अब इस प्रश्न को देख लेंगे तय करेंगे अरे इस प्रश्न में लेगा तो प्रश्न देखो उसमें नहीं मिल जाएगा इसमें सब की बात नहीं मिली संतों को किसी मत में भी ऐसा बंधे नहीं मिलेगी मिलेगी तो संप्रदाय दृष्टि से मिलेगी संप्रदाय दृष्टि से गोविंद गोपाल जी जय सर्प की वृष्टि की हत्या करना भी संत महात्मा अनुमोदन करते हैं कि ठीक है ऐसा नहीं होगा ये सिद्धांत नहीं है होता तो कमी है सर्वभूत हिते था गीता में देखो तो सर्वभूत हिते रहता है सर्वभूत हिते रहा दो बार आया है सगुण उपासों में आया और निर्गुण उपासों में आया दोनों में आया लखन थे ब्रह्म निर्वाण ऋषि अक्षरक्रमशात आत्मान सर्वभूत हिते रहता ये पक्ष हमारे मुझे बताया वहां भी सर्वभूति थी रहता सगुण के पास में निर्गुण के पास में दोनों में आया दो जगह आया है दोनों अलग अलग समुदाय में आया तत यच्छ मन्युम असुरस्य हतस्तयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। देखो क्या लिखा प्रश्न, देखो प्रसंग में आ जाएगी, प्रसंग में बात आ जाएगी, जिस असुर सिद्धांत में बात नहीं आएगी। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था, हाँ, वह मारा जा चुका है। आपने असुर को मारने के लिए क्रोध किया, क्रोध भगवान का इतना तेज हुआ जो जितने देवता है एक एक श्लोक से बोल नहीं सकते, विश्व श्लोक एक श्लोक बोल के रवाना हो गए। ऐसा बोल गए ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि महाराज जी राजी करो कि महाराज ऐसा रूप में कभी नहीं कहते, इसको मैं राजी नहीं कर सकती। सब डर गए, उस वसे बोले गए। प्रहलाद जी महाराज तो नहीं डरे और सब डर गए, उस प्रसंग चले गए आगे। अब आगे कह रहे हैं, अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए, जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के सुखी नहीं होते, सुखी ही होते हैं। मतलब क्या है, जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं, सुखी ही होते हैं। वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। मोदेत साधु रपि वृश्चिक सर्प हत्या, जैसे इसके मरने से पिताजी के प्रहलाद के पिता मरने से सब सुखी होते, तो वे जो कैसे सुन रहे जो वृश्चिक और सांप के हत्या से भी खुश नहीं होते, वही होते हैं महाराज जी, में ही है समर्थन है पूरा पूरा निकल गो। तद यच्छ मन्यु मसुरस्य हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। ठीक है, यही है अर्थ, वही है। बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस सुखी नहीं होते हैं यार। सज्जन साहब और बिच्छू की हत्या से भी सुखी नहीं होते हैं। नहीं, ये समर्थन है, सुखी ही होते हैं। नहीं नहीं है, निषेध नहीं है इसमें, टीका में भी निषेध नहीं है, वैसा का वैसे ही समर्थन है, वो इसलिए शंका हुई ना। हाँ तो समर्थन है, तो समर्थन होता है जब दैत्य की हत्या के विषय में कह रहे हैं, दैत्य की हत्या से लोग सुखी हुए। ऐसे ही जैसे सज्जन सुखी होते हैं सांप बिच्छू की हत्या से, इनके मरने से, ऐसे ही दैत्य के संहार से भी लोग सुखी होते हैं, सबको सुख मिला। एक बार असुर हत्या के लिए ये बात कही है, वास्तव में नहीं है, वास्तव में सिद्धांत में है। बस इतनी अब विचार करो, पूरा पूरा विचार कर देना, देख लेना श्लोक ठीक है, श्लोक हाँ ठीक है। यही है, इतना ही है, पहले 13वां श्लोक है, वो आगे 14वां श्लोक है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहे हैं, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नरसिंह देव भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। अब दूसरा आगे बस आई तो एक बीच में एक आपत्ति की बात है, सज्जन लोग है वो बिच्छू और सांप की मृत्यु से सुखी होते हैं। अब बात थोड़ी सुखी ही होते हैं, तो संस्कार तो दूसरा। आप लड़के ही कई वर्ष हूँ, आप आज प्रसंग चला दियो तो याद आ गई। बहुत ठीक है, बढ़िया है, और भी प्रसंग देखो आप, और भी आ जाएगी तो वो आ जाएगी। जैसे इसी हत्या देती तो देते लोग तो सुखी लोग ऐसे प्रसंग में आ जाएगी, पर तुम भूल में नहीं है। सिद्धांत है बाबा ठीक थे, आपको जो की ठीक है, परंतु समझ में आई को उन्होंने पूछ ठीक है। जैसे हृदय कशिपु अत्याचार कर रहा था तो उसको मरने से सब सुखी हुए, ऐसे ही सर्प अगर अत्याचार करता हो तो उसको मारने से सुखी होंगे, सुखी होने तो सुखी होंगे, तो वो थोड़े विषय में सामान्य सब है। सामान विषय नहीं, साधु आगे नाम सर्प छिड़ा हुआ और किसी को बार बार काट रहा हो तो लाठी से मार दे तो उससे तो भले आदमी कहेंगे ऐसे में तो देखो हमारे सिद्धांत आया है कि किसी को मारना नहीं, किसी को मारना नहीं है, परंतु अगर कोई बहन बेटी को ले जाते हो धन धर्म होता है उसको मार देना चाहिए, उसे मारने का पाप नहीं लगता। तो वो उनका अत्याचार दुराचार दूर करने का तात्पर्य है, उनको मारने का अनुमोदन नहीं है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 तदनुसार 17 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।